بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. In het vorige bericht hebben we het gehad over het belang van vrees in je hart. In dit bericht gaan we het hebben over het belang van het koesteren van hoop voor Allah subhanahu wa ta'ala. Als je alleen zou leven met vrees, dan zou je geen gelukkig leven kunnen leiden. En vandaar dat de tegenpool van vrees, hoop, dat dat heel belangrijk is, dat die ook aanwezig is in je hart. Als gelovige hoop je dat Allah tevreden over jou zal zijn. En dat Hij jou zal vergeven. Dat Hij jou beschermt tegen jouw slechte daden. En tegen de straf in het hiernamaals. En je hoopt dat Hij jou het paradijs zal binnenlaten. En hoe slecht je daden ook zijn, of hoeveel zonden je ook verricht hebt, dit mag jou er niet van weerhouden om hoop te koesteren voor Allah subhanahu wa ta'ala. Allah zegt in de Koran, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Zeg, o mijn dienaren die buitensporig zijn geweest tegenover hunzelf, wanhoop niet aan de genade van Allah. إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Voorwaar, Allah vergeeft alle zonden. إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Voorwaar, Hij is de vergevensgezinde, de meest barmhartige. Dus hoe erg jouw daden ook wel niet zijn, blijf altijd hoop koesteren. Zeg nooit, ik ben verloren, het is gedaan met mij, er is geen hoop voor mij. Er is altijd hoop. Maar, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ. Keer terug naar jullie Heer. Oftewel, blijf niet hangen in die zonden. Maar hoop op Allah en hoop op verbetering van jezelf. Het is dus niet de bedoeling dat je jezelf vastklampt aan de hoop zonder dat je je daden verbetert. Allah zegt in de Koran over een volk: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا. Toen volgde een generatie hen op die het boek had geërfd, maar zij verkozen de genietingen van deze wereld en zij zeiden, het zal ons worden vergeven. Zij verrichtten dus slechte daden, maar tegelijkertijd hoopten zij dat Allah hen zou vergeven. En dit is niet de gezonde hoop. Dit is niet de juiste vorm van het koesteren van hoop. Allah zegt in een ander vers, لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجَزَ بِهِ. Dit is niet te bereiken met wat jullie wensen, nog met wat de lieden van het boek wensen. Wie iets slechts verricht, zal ervoor worden gestraft. En dit leert ons dat je een gezonde balans moet hebben in jouw hart tussen hoop en vrees. En vandaar ook dat in de meeste verzen van de Koran hoop en vrees worden gecombineerd. Allah die laat je hopen op het paradijs, maar hij laat je vrezen voor het vuur. En Allah die zegt in de Koran, وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. Zij hopen op zijn genade en zij vrezen zijn straf. Dit is de gezonde combinatie. En vandaar ook dat sommige geleerden hebben gezegd dat hoop en vrees als twee vleugels zijn van een vogel. Een vogel kan niet vliegen met één vleugel.